Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 dzień maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Są zarzuty dla mężczyzny, który w Katowicach okaleczył dwie kobiety. Do winy się nie przyznał. Uzbrojeni w karabiny policjanci w brytyjskiej kolei. Wszystko dla bezpieczeństwa po poniedziałkowym zamachu. Bliski doradca Trumpa, jednocześnie jego zięć, objęty śledztwem FBI. Trzy zarzuty dla mężczyzny, który w Katowicach okaleczył dwie dziewczyny. O szczegółach mówiła przed chwilą rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Pierwszy zarzut dotyczy usiłowania dokonania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi zarzut dotyczy spowodowania obrażeń ciała powyżej 7 dni. Trzeci zarzut natomiast dotyczy udziału w bójce, w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia. Tutaj chodzi o pokrzywdzonych dwóch mężczyzn, którzy w dniu zdarzenia byli z dwoma kobietami, którzy stanęli w ich obronie. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia stawianych mu zarzutów. Prokuratura ma opinię biegłych, z której wynika, że życie jednej z kobiet było zagrożone. Brytyjczykom jadącym dziś do pracy koleją towarzyszą uzbrojeni w karabiny policjanci. To kolejne środki bezpieczeństwa wprowadzone na wyspach w związku z krytycznym stanem zagrożenia po poniedziałkowym zamachu w Manchesterze. To pierwsza taka decyzja w historii brytyjskich kolei. Wystawiamy tarczę ochronną. Nad waszym bezpieczeństwem czuwać będzie więcej ludzi. Mówi BBC Ben Wallace z brytyjskiego MSW. 5 prób zamachów. Tyle udaremniły służby w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Daily Telegraph dodaje do tej statystyki kolejne 2 liczby. 3000 ludzi w kręgu zainteresowań służby. 500 aktualnie prowadzonych dochodzeń. The Times pisze, że zamachowiec planował atak od około roku. 12 miesięcy temu założył konto bankowe, którego użył dopiero niedawno, by kupić materiały do bomby. 2 wizyty do sklepu budowlanego, oddalone od siebie w czasie, tak by nie budzić podejrzeń. Do tego specjalnie wynajęte mieszkanie, gdzie bomba powstała. A tymczasem najważniejsze angielskie szpitale otrzymały od rządu instrukcję. Bądźcie w gotowości, coś może się wydarzyć. Przed nami długi weekend, pełen imprez w stolicy, finał Pucharu Anglii na Wembley. W Manchesterze bieg uliczny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tymczasem w Manchesterze w związku ze sprawą zatrzymano kolejnego mężczyznę. Wcześniej jednego wypuszczono bez zarzutów. W sumie w areszcie jest obecnie 8 osób. Bliski doradca prezydenta Trumpa, jednocześnie jego zięć, objęty śledztwem FBI w sprawie kontaktów z Rosją. Takie informacje przekazuje amerykański dziennik Washington Post. Gazeta zaznacza, że nie jest on podejrzanym. Pisze, że Jared Kushner został objęty śledztwem ze względu na szereg kontaktów z Rosjanami. Na początku grudnia spotkał się m.in. z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie, a na inną rozmowę z nim wysłał swego współpracownika. Zięć Trumpa nie wpisał tych kontaktów do ankiety wywiadowczej, którą wypełnił, by uzyskać dostęp do tajemnic państwowych. Biały Dom tłumaczył później, że było to zwykłe przeoczenie. Sam Kushner zgodził się stanąć przed Senacką Komisją do Spraw Wywiadu i odpowiadać na wszystkie pytania. Jego adwokat powiedział dziennikowi Washington Post, że jego klient będzie w pełni współpracować także z FBI. W serwisie Trójki teraz informacja dla stołecznych kierowców. Udało się przywrócić ruch między Rondem Daszyńskiego a Rondem ONZ. Kursują też pociągi linii metra, które wstrzymano na niecałą godzinę. Powodem utrudnień był znaleziony na rogu ulic Żelaznej i Pereca niewybuch. Akcja służb trwała godzinę. Saperzy zabrali znalezisko. Na koniec jeszcze z najlepszymi życzeniami, kwiatami do mam. Z okazji święta życzenia złożyła premier Beata Szydło. Chciałabym, aby wszystkie mamy wiedziały, że pamiętamy o nich nie tylko tego dnia. To jest dobry moment do złożenia życzeń, to jest dobry moment do podziękowania za trud, za codzienność mamy, bohaterki naszej codzienności. To dzięki nim trwają polskie rodziny i za to należą się im głębokie ukłony. Wszystkim mamom najlepsze życzenia. Życzenia wszystkim mamom złożyła też para prezydencka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, ale może się chmurzyć. Na południu i wschodzie miejscami deszcz, lokalnie burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na zachodzie 23 stopnie, w centrum 21, na Podlasiu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. 32 cale. Philips za 829. Laptop HP. Procesor AMD. Windows 10 za 1399. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro fotel Leonardo 44% taniej za 499 zł, a czereśnie 50% taniej tylko 14,99 za kilogram. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Mamo, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład obiadowa ćwiartka z kurczaka, jedyne 3,49 za kilogram, a pomidory polskie tylko 3,44 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paula i Karol, nasza płyta tygodnia 71335. Jak co dzień prosimy o wysłanie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego. Dzisiaj kolejny utwór z tej płyty, o to co mówią wykonawcy. LP Trójka. Calling Sun jest ciekawym numerem, bo mieliśmy pomysł na ten numer i weszliśmy do studia i ten pomysł się zupełnie posypał i potem zbudowaliśmy ten numer na nowo i przez ostatni tydzień, dwa uczyliśmy się go poskładać, żeby go móc zagrać na żywo, więc jest ciekawą historią muzyczną, że zazwyczaj mieliśmy bardzo gotowe kompozycje wchodząc do studia, a tym razem w studiu coś powstało naprawdę i to była ciekawa przygoda i to też ogromne propsy dla Igora Nikiforowa, który to zrobił. Tak, a tekstowo ta piosenka jest też trochę o tym, jak no, masz ciężkie momenty, to trochę jak Rocky, jak nasz pierwszy singiel, że jest o tym trochę, że musisz polegać na kimś, żeby troszeczkę się pozbierać i taki jest trochę refren, ale ma różne emocjonalne może góry i doły w tej piosence. What if I was wrong to give up? What if it took too long to speak up? What if I grew old and senseless? What if I was young and restless? Today the cause is different. Let's take these laws and lift them. We say we change tomorrow. Just say the word. Time's wasted. Send me a place where Paula i Karol, płyta tygodnia. Płyta zostanie wysłana dziś do Magdaleny, do Gliwic i do Andrzeja Dołowicza i życzę Państwu dobrego słuchania. A my jesteśmy w LP Trójce, czyli audycji zagrzewającej Państwa do głosowania na listę, mimo że teraz nie będzie takiego intensywnego namawiania. To zestaw do głosowania ciągle na Państwa czeka. Proszę zagłosować na 10 utworów i spodziewać się słuchania własnego utworu dzisiaj podczas prezentacji listy przebojów po godzinie 19. A my nie będziemy teraz zachęcać, bo na chwilę teraz wpadniemy do archiwum listy, co bardzo wielu z Państwa bardzo lubi. No i dziś w archiwum listy jako pierwszy wpada nam w ręce cudowny singiel Beverly Craven. Dawno nie było. Kiedyś codziennie w radiu. Beverly Craven, Promise Me. Ten singiel dziś na początek naszego spotkania z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Gdyby ktoś z Państwa chciał zajrzeć na strony internetowe alp3.pl, polecam, bo tam nie tylko wokalistki, ale także wokaliści. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight,

was insecure. You built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Precious friend, with you I'll always have a friend, the someone whom I can depend to walk a path that sometimes bends. Without you, life has no meaning or rhyme, like notes to a song out of time. How can I repay you for having faith in me? God, it's you. You make me feel brand new. Oh, God, bless me with you. You make me feel brand new. I sing this song for you. You're making me feel so brand new. Ten czwartkowy czas przygotowania LP Trójki jest dla mnie takim czasem krzątania się, czasem po archiwum listy przebojów i odnajdywania takich utworów jak ten, których dawno nie było. You Make Me Feel Brand New. To był zespół Simply Red. Tyle wspomnień na razie, bo jeszcze w trzeciej godzinie przecież przeniesiemy się do archiwum. Teraz jeszcze pobłąkamy się po liście przebojów programu trzeciego i po propozycjach do głosowania. Nawet nie chcę pamiętać, co się wydarzyło tydzień temu na liście, jeśli chodzi o utwór trochę niepamięci zespołu Lady Punk. Ale się upieram i prezentuję jeszcze raz. Proszę posłuchać. Zbudził się po środku dnia. Ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Zwalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. prowadząc listę tydzień temu, Marek powiedział, że to był chyba wypadek przy pracy i ja w to święcie wierzę. Lady Punk trochę nie pamięci. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze. Lady Punk czeka na Państwa głos. No i teraz zapowiedź kolejnego utworu, w związku z tym, że niczego nie da się przed Państwem ukryć, od razu się przyznam, że to jest jeden z moich ulubionych w tym zestawie i mam nadzieję, że Państwu też się spodoba. Tytuł utworu Feel About You i to jest duet Lindsey Buckingham i Christine McVie. Czekam już i już się cieszę, jeśli cała płyta będzie taka. Płyta ma być za chwilę, bo w czerwcu, a czerwiec przecież za chwilę, dobrze myślę? Dobrze. Feel About You, tak jest zatytułowany ten utwór. Lindsey Buckingham i Christine McVie. Proszę się nie dziwić, ja jestem z tego pokolenia, który na takie dźwięki i na ten głos reaguje w sposób szczególny. A przed nami teraz dwa utwory polskie. Pierwszy z nich to utwór pod tytułem Światło nocne, Natalia Przybysz. Miasto mnie nie chroni, korzystam. Światło nocne, Natalia Przybysz w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tydzień temu słuchałem listy w miejscu najpiękniejszym do słuchania listy, czyli w samochodzie. Nie do końca wszystko zarejestrowałem, ale wydaje mi się, że utwór Leje Wieje był najwyżej notowaną nowością, nawet z pominięciem poczekalni. Piotr Bukartyk. Czy jak ja nie wie sam, co mu jest. czy do studni wpadł, czy ja wiem, nie wiem sam, co jest. Czy ja wiem, nie wiem sam, co jest. Czy ja wiem, nie wiem sam. Pamiętają Państwo, że kiedy Piotr Bugartek był gościem programu Do Południa i rozmawialiśmy o tej nowej płycie, Piotr powiedział, że najbardziej to pograł sobie na tej nowej płycie Krzysztof Kawałko. I w ogóle powiedział, że zespół teraz działa jak dobrze naoliwiona maszyna, bez żadnych podtekstów. Leje, wieje w zestawie do głosowania. Tydzień temu to była najwyżej notowana nowość. Jak będzie dziś, przekonamy się wieczorem. Jestem z tego pokolenia, które pamięta jeszcze, kiedy pierwszy utwór Sheryl Crow był prezentowany w programie trzecim. No i teraz jest jej nowy utwór w zestawie do głosowania. Jest zatytułowany Halfway There. Sheryl Crow, Halfway There. Czy się spodoba na tyle, by Państwo zagłosowali? Przekonamy się dziś wieczorem, a na głosowanie jeszcze godzinę i 16 minut, bo jest czas za 16:11. Fajny film. I teraz Ryszard Jerzyński. Premier filmowych dziś może niewiele, ale świetnym uzupełnieniem bieżącego repertuaru kinowego są trwające właśnie w różnych miejscach Polski festiwale. O tym więcej za chwilę. A już teraz o propozycji w kinach dla najmłodszych widzów Smurfy, poszukiwacze zaginionej wioski. To oczywiście komediowo-przygodowa animacja ze Smurfetką i jej ekscentrycznymi przyjaciółmi w rolach głównych. Dla trochę starszych lub całkiem dorosłych, ale wciąż spragnionych filmowych atrakcji, kolejne spotkanie z Johnnym Deppem w roli Jacka Sparrowa. Piraci z Karaibów, Zemsta Salazara to najnowsza odsłona znanej już od kilkunastu lat serii, zgrabnie łącząca sentyment z nowymi pomysłami. Morska przygoda i spotkanie ze starymi znajomymi gwarantowane. Autorskie kino z ambicjami artystycznymi reprezentują dwa tytuły. Oba są pewnego rodzaju eksperymentami już na poziomie fabuły i treści, co pozwala budować z kolei wyszukane metafory. Niemiecki dramat Dzika opowiada o młodej dziewczynie, która, mając problem z nawiązaniem kontaktów z ludźmi, decyduje się na bliską relację z dzikim wilkiem. Z kolei bohaterka belgijskiego filmu Mój Anioł rodzi niewidzialnego syna, który w dorosłym życiu tworzy parę z niewidomą rówieśniczką. Sprawy się jednak komplikują, gdy dziewczyna odzyskuje wzrok. Wielbiciele ekscentrycznych pomysłów w kinie raczej zawiedzeni nie będą. Wszystkim natomiast, jak sądzę, sporo przyjemności przyniesie brytyjski film Lon Scherfig, Zwyczajna dziewczyna. To bardzo współczesna opowieść, choć ładnie ubrana w historyczny kostium. A więcej na ten temat Paula Schmidt. Film, o którym recenzenci piszą, że cała obsada aktorska powinna dostać zbiorowego Oscara. Najlepsi brytyjscy aktorzy, na czele z Gemmą Arterton, która gra główną bohaterkę, samym Claffinem, znanym z Igrzysk Śmierci, zanim się pojawiłeś, i świetnym aktorem znanym z To właśnie miłość, Bill Nye. A także w drugoplanowej roli jest Jeremy Irons, który totalnie kradnie ekran dla siebie. Zwyczajna dziewczyna to film nakręcony przez znaną w Polsce Lon Scherfig, duńską reżyserkę, która już od dobrych kilku lat kręci filmy w Hollywood. Tym razem przeniosła na ekran angielską powieść o scenarzystce, która dostaje za zadanie napisanie kobiecych dialogów do filmu. Dodajmy, że są to czasy II wojny światowej, jest to film, który ma podnieść morale narodu, ale Zwyczajna dziewczyna to komedia, pełna wzruszeń, pełna błyskotliwych żartów, ale też romans, ale też dramat wojenny, naprawdę oczarująca mieszanka, wzruszeń zabawna. I tak jak mówią bohaterowie tego filmu, to życie pisze najciekawsze scenariusze. Można się o tym rzeczywiście przekonać w filmie Zwyczajna dziewczyna. A zestaw dzisiejszych premier zamyka The Circle, Krąg. To amerykański thriller science fiction, przestrzegający nas przed wszechobecną inwigilacją prowadzoną z pomocą internetu i współczesnej technologii. Emocji na pewno nie zabraknie, choć mam wrażenie, że tym razem kino nie nadąża za życiem. Tej wiosny jednak mamy również duży wybór premier festiwalowych. W kilku miastach Polski trwa wciąż 12. Festiwal Afrykamera, podczas którego prezentowane są najnowsze filmy z wielu afrykańskich krajów. Z kolei w Warszawie możemy wybrać się na darmowe pokazy festiwalu Żydowskie Motywy. Więcej o nim Magdalena Łazarkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu. W kinie Muranów będą prezentowane kolejne filmy festiwalowe. Jest ich aż 28. Fabułę, dokumenty, shorty. Taka jest zasada tego festiwalu, że pokazujemy filmy reprezentujące właśnie różne gatunki filmowe, ze szczególnym może naciskiem na filmy dokumentalne. To, co jest esencją tego festiwalu, to jest to, co się zawiera w jego tytule, czyli motywy żydowskie. Szeroko rozumiane, bo zajmujemy się różnymi aspektami tradycji żydowskiej, kultury, historii i zawsze staramy się też, żeby właśnie pokazać różne aspekty życia diaspory żydowskiej rozsianej po całym świecie. Piątek to ostatni dzień festiwalu Dogs Against Gravity w Gdyni, a z kolei w niedzielę zaczyna się krakowski festiwal filmowy. Wśród wielu dokumentalnych premier znajdzie się i najnowszy film Piotra Stasika. Tytuł może być częściowo mylący. Opera o Polsce. Dlatego opera, że łączę muzykę, specjalnie napisany utwór muzyki współczesnej z obrazem i librettem. To nie jest zwykła opowieść. Myślę, że może się wydać niektórym widzom, którzy nie są przygotowani na pewnego rodzaju eksperyment, czymś zupełnie niezrozumiałym, ale mimo tego zachęcam nawet takie osoby, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli się o otworzymy na taką inną formę i pozwolimy ponieść się własnym emocjom, intuicji w odczytywaniu, to mam nadzieję, że na takim poziomie właśnie jakiegoś nawet może transu, że ten film przeniesie dużo więcej niż tylko za pomocą słów, dźwięków i obrazu. Światowa premiera tego filmu 1 czerwca na Krakowskim Festiwalu Filmowym. A poza tym wiele innych premier filmów dokumentalnych z całego świata. 57. Krakowski Festiwal Filmowy potrwa do 4 czerwca. Mówił Ryszard Jaźwiński, dziękuję bardzo. Proszę się nie gniewać, zrobimy sobie mały wyłom w LP Trójce, bo Ryszard wspominał o zemście Salazara. Na związku z tym, że jestem absolutnie wielkim fanem Piratów z Karaibów, wiem, że niektórzy mówią, że to nie jest specjalnie ambitny wybór, jeśli chodzi o repertuar kina, ale to nic. Lubię, jestem fanem i dziś o 18.30 się wybieram, by zobaczyć, co się dzieje w życiu Jacka Sparrowa. No to fragment ścieżki dźwiękowej do filmu. Jack Sparrow powraca